ibnu Adam min akramil makhluqat ala Allah. Khalaqahu Allah wa karrama wa faddala. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafsila. Mbok yi ci Yalla tabaaraku wa ta'ala ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbok julidi no ngi denk sunu bop ragal yalla di len ko denk di ci soñu sunu bop di len ci soñu di wax ne nanu ragal yalla ndax yalla yeureumnu waye nanu xalat ci xew xewu zamano ku taxé moy ko xamné gis na war ci keneen mu daldi daytalu daldi waru ci koku ki alku moy ku top ay banexi ba kanam ba daldi alku dedu gu safara mbok julit yi doomu adama yalla dako fonku teral ko muy mbindef mi yalla gëna maggal gën ko teral ndax yalla ko bëgg defal ko ay ngeenel mom yalla mo wax lolu ci alquran ne doomu adama mako teral mako yëkëti ci geejja geeri mako wërsegal ci yu tey yu dagan mako gënal ci lepp lo xamne bind nako muy mbindef mbokk yi ci yalla suñu khutba tay moy hawadisu sayarat haqa'iq wa asbab accident yi nga xamne tay fo tourner ci bir senegal accident lañ lay wax wallahi allazi la ilaha illa huwa fi ma dug minbar bi tok legui rek nit fek na ma fi ne ma sama mag dañ ma wo legui ne ma def na shock koko ngi tok ci juma ji xamagul koku fum nek fi ma tok legui ci minbar bi la wax nit ram na fek ma fi ne ma sama benn mag wax ko xamna koku fi la don julle juma ñok ñom mo ño fi nek mu ne ñaanal ko legui nenañ ma def na shock ba ñu ko yobbu fan fi même pas 3 minutes waaw ñun ñep ñoo wara xew lan mo xew senegal bo waxe ñu ne la jinne ñoo jëk ci tali wara ñu la nangam ak nangam kam min abin ñaata tay ñaata ci ay baye baye bo xamne kharaja min baytihi saliman muafan qad wadda awlada wa wadda'u ala amal للقاء بقريب ولكن حال دون اللقاء مرة ثانية حوادث المرور نياتا باي نيوي خيد ندسان تاغو سيني دوم اكولاتان تيك ني فونان تيك ني فاب ني نيو سخنام نيكو اتو تالور نيكي ميغي ديم دوتول تورني داني جيكي جيكي ني نه دينا فان اكسيدان كم من زوج اعد الطعام الغداء نياتا سخنا يوسيني بروم كير خي ген سي سين بوس جوخ لين ني ديم مارشي دي بريباري توغو اني با ني يك اني بي نداو سي جيل تليفون دي ووتو ني نكو كو كاي مونتي مورغ اوبيتالو سانغام دافا دي سانك سي اكسيدون كم من ام ñata nday nga gis yo xamne ghaaba anha falazu kabajha ñata nday nga gis yo xamne seeni dom taggu nañ len ne yaay maangi tukki maangi dem barabu sangam wala maangi def nangam ndax nangam ak nangam yaay joju day am mbettel day jekki jekki ñu woko ne ko sa dom deena ci accident kam fi fil mustasfiyat ñaata tay ñoo teud ci hôpitaux yi ay doomu adama yo xamne terminé sayé dootuñu jëriñ seen bop dootuñu jëriñ keneen légui lan lañ ay poupée doomu adama yoyu dañ leen di fop dañ leen di yëkëti dañ leen di sang dañ leen di solal lu ko waral accident ñaata nit yu doon jëriñ keurum lemb wala quartier lemb wala dekkub lemb ñu xey anañu accident mbokk yi est ce que ñu ngi xalat ci xew xew yi di xew ci rew mi est ce que ñu ngi xalat ci rewande gi nek ci tali bi est ce que ñu ngi xalat ci guer gi nek ci tali bi est ce que ñu ngi xalat ci tali bu yaqubi nga xamne chaque jour nité ngi dé chaque jour ñaata tay ño handicapé yor ay béké ñi di ram ñi gisatuñu ñi ay genn walu nit lañ luko waral accident motax waja bam né papam damay out auto papa ji dumo yuko mu demane ñaari at ñëwaat ci papa ji né ko fokk mo out auto papa ji xéluko mu ñëwaat né ko damay out auto né ko d'accord waye nañ dem bala ngay out auto nañ dem mu japp ci loxo xalé bi mu yobbu ko ba urgence dan tek mu ne ko xolal mu xol mu ne docteur bi ñi ñep lu leen fi indi mu ne ko accident mu ne ko gis nga auto limi def kon bo yoré auto xamal responsabilité bi nga yoré mais da ngay gis ku yor auto melne ku yor senkal lu ko neex lay def ci kaw tali bi nga gis ay nit di course comme ñu yor ay fas ci kaw tali bi waye nak olofi dañu wax ne bukki bu yabé ponkal ca doxine bala kam min shakhsin nyaata nit nga gis wa kam min kam nyaata ci ay doomu adama yo xamne accident mu ngi len di toroxal mu ngi len di ray guddi ak beccëk ikhwatal iman qadiman qad kana al jadir wa ma asbaha min al abwa tata'assabu fihi an nas farubama dakhala al waba bu ndeuk li dan ray nit ñi lu bare bari moy ay bala ay lor ay febar ay jangaro nga dan deg ñu ne nangam keur sangam ñep de nañ ñu xana febar fa dugg ñu ne waaw mais tay dañ nan keur sangam de nañ nga ne la la ñu ne ñom ñep dañ doon tukki dugg ci auto ñom ñep de nañ kene reccu keurum lemb ngay gis ñu de ci accident keurum lemb kenn del kenn du genn lu ko waral lan la dañ lay limbal sax legi nan la ci ñetti wër yi wala ci ñetti fan yi wala ci at bi ta personne dé nañ ci accident wu tali legi dañ la koy limbal ay chiffre lañ lay jox yu wër mbok yi dé deug la dé innal maut muqaddar ala al jami' de yalla def ne ñun ñep ñokay def mu ne kullu nafsin za'iqatul maut wa yalla bu mu ne dañuy de nak waxu rek dañuy de ni ray suñu bop ci kaw tali def ko utal ay sabab nit ñi war ko moy taniku jël sabab yoyu de nit daf koy moy taniku du azar auto bi am ceinture du am azar auto bi am frein du am azar auto bi nangam ak nangam pour lan ñu na la yoral torche outal nangam sulo alkati bi arrêté wala gendarme bi di la contrôler waye xolal yoy yep amul njariñ ay sabab yu bare bari ci alquran sax dañ ñuy téré ñu ray suñu bop yenn vitesse yi kuko def su nit ñi déwé ci auto bi ëlëk yowmal qiyam yow ya leen yoy la yow seen ru ci kanamu yalla té loolu la chauffeur yu bari bayiwul xel da ngay gis chauffeur bo xamné ray na ci dundam nangam nit continuer di dox dara bo waxe mune assurance mo len di fay lan lañ la wax bo reye nit ci l'islam lo wara def su fekke ya ko tay lolou mom amatul safara jahannama rek nga jëm ëlëk yowmal qiyam wa man qatala mu'minan muta'ammid fajaza'uhu jahannam lolou yalla ko wax waye boko tayul dañ leena yow da nga wara kafara bo do dawal accident bet la nit de ci yow da nga wara kafara nga teul nit koku ray ko te yego ko da nga wara kafara lan mo nga wara kafara moy da nga wara wor ñaari wer yu topante wala nga ko rel jam waaw legi gaay dañ koy dañuy ray sen yonne ko ne woral mu ne non lol man munumako kon bakkan yi du ay bakkanu xottu gerte yalla len bind yalla dafa téré nit mu duggal ci bakkanam lu koy lor wala tulqu bi aydikum ila tahluka sourate baqara ayat 195 yalla neena bu len duggal sen loxoy lu len di alak kam nuhina an qatl an nafs nyaata yon lañu téré ñu ray bakkan yalla mu ne wala taqtulu anfusakum bu len ray sen bop inna allaha kana bikum rahima mom yalla dalena yeureum ibadallah même bu fekke sax waji dafa am problème bop wala dafa déssé wala xamnañ ne ki mënul gérer alalam l'islam day wax bu ko kenn jox alal ji wala tu'tu as-sufaha amwalakum yalla neena ñi déssé bu len len jox sen alal kon bu fekke islam téré na ku déssé ñu jox ko alal kon nu ñuy jëlé ku déssé diko jox auto mu koy dawal ay nit doon nañ tukki di dem benn dëkk biñu duyé auto bi ba mu fess ñu dégg chauffeur bi né egg place bobu légui wala al-akhirah légui mana place bobu légui ñu yegg fa wala ñu dem al-akhirah ñun ñëpp ay pa da di wacc né ñun debuñu al-akhirah lool moy fulla kon ikhwatal iman yenenbi bi alayhi salatu wassalam néna sallallahu alayhi wa sallam nañu def tawakkul ala allah ben way da dug medina baye geleemam di tambalu yonent bi ne ku mom geleem gi ñu ne ko waji mu ne ko yow do yew sa geleem gi mu ne ko dama wakirlu ci yalla mu ne ko aqilha thumma tawakkal yew ko ba pare nga wakirlu kon auto bi dañu wala wakirlu ci yalla ba pare auto bi nak ñu xol ko bala muy bouger waye sababu accident yi ikhwatal iman la ca aju ci ay sabab ken xamul numu toll len li ci walu autorité yi la nguur gi len li ci walu ñi saytu yoon wi ñen ñi ci auto bi len li ci ñukoy dawal kon sababu accident yi ay sabab la yo xam dañ ko wara partager bo ñewé ci nguur gi sabab ya ba ca jitu moy ñaka defar ay yoon yu bax ay yoon yu yaat ay yoon yu muccu ayib yo xamne auto yi ci dajé duñu jakarlo auto buy daw 200 et quelque auto bi daw 200 et quelque ben ligne bu wex mo nek sen digënté lool worul auto bi mëna teulu sax ci tali bi fekk moromam wala mu dugg all bi kon dañu wara defar ay yoon yu bax yu muccu ayib yo xamantene auto yi duñu dajé waye defar ay yoon yo xamné do am ay kambu do am ay dodan waye ay yoon yo xamné ko waram ay lampe du lendeum imaginer nga dugg ci all bo xamantene lepp lendeum nga accident defa wala ay nit kep fa fa lañu jëlé ku len sevé fa lañ len di séné ñoñu mën nañu dé fof ma ngi fateliku ay mbokk yo xamantene seen auto dafa kep bi auto bi kep ñu xam ci biir auto bi essence auto bi commencé touru auto bi daldi tak ñom ñep ñu lak kenn ci ñom alcorane bu mu yoron mo tak ba mu dess ben aya inna nahnu nazzalna alquran wa inna lahu lahafizun lol mo dess ci téré mbok yi kon sababu dafa bari ba ca teggu bo ñew ci walu ñi saytu yoon wi ñomit auto bu warta daw ñom xam nañ ko auto bu ñu seen muy ñew xam nañ ne bi normal na wala normal bala ñuy laaj sax waji ay keuyte ki nangam waye xolal chauffeur yi ko wax legi mu ne la non lolu amul sens duguna ak auto kalando fi jëm ñaari boulangerie la ko duggé di ñew fi police bi nek ci ben station sel bi daal ñuy droité daal ne waji ps mu jox ko ben keuy mu ne ko ana nangam bi mu ne ko awma ana nangam bi awma ana nangam mu ne awma mu ne ko droite auto fi nga wacc client nga droite auto bi ngay nil ma ci abi ci waji dal di tourner auto bi dal ñuy yobbu brr top talib maneko eh xana deggo ki luma mune degg na ko kay maneko legi nak mune buma ñu waxe rek jox ko 1000 francs ne ko luma la jox la outi won do mo nek senegal dañ na la boy def long voyage wéccé kul 10000 1000 10000 francs ngay wéccé ko 1000 fo wacc rek 1000 fo wacc 1000 waaw ciéxna kon lool tamit dafa bok ci sabab yi parce que ñi def lool duñu respecter yoon bi duñ ko respecter jamais auto yi ñor duñ len faalé duñ len xol tay baxna wala tay baxul amna keuyit wala am tak amul keuyit warna daw wala war ta daw fofu tamit bo fa démé nga fekk fa problème budul jeex nga ñëwaat ci ndey mi ligi nak moy chauffeur yi rewane go xamne kenn munu ko wax yalla rek mo xam fu mu toll ci ay nit yo xamé janguñu dara amuñu ben formation janguñu arab janguñu alcorane janguñu français joggé dëkk ba rek raxas fas dawal fas ba ci yag ñew raxas auto arrière avance tourner dem muna tourner auto bi mun ko yobbu mun ko raxas indiko dem out permis commencer teggu ci tali bi wacce seeni tube yi nak ba fi jaxase sen bop yu melne lu yalla xam ne acca bismillah don ngeen di fek ci garage ñoñu tay ñoy auto yi du yobbu ay centaine de personnes nga gis car bo xamene li ci nek man na juroom fukki nit wala juroom ñaar fukki nit ben xala bu ndaw nek ci kanam ñeneen ñi nak ci ginaaw na la brik brik di door auto bi di daw kenn du wax bo waxe sax ñu ne la he même auto bi sax ben client ci bir bu ne auto bi day mu ngi daw bax ñu ne ko nopil di ma lu ñu di ak salam miñ wara buñu ko po nak kuma nit ñi commencé wax chaque jour nit ñi dañ leen wara ar bakkan yi yalla da ko fonk yalla dafa fonk doomu adama l'islam nangu nako bal yalla tabaaraku wa ta'ala daf lu indil sax ay xewal yo xamne yonentibi sax indil ñu azkar yo xamne buñu yegge ci auto wala ñu yegge ci mala wala ñu yegge ci war way dañu wara wax azkar yoy pour yalla muccel ñu ci accident yegi bodi way gis nga auto yo xamne amul lolu ay galaj lañ ci tak ba mu fess te terewul accident ya ngeep auto bi la ci upp galaj auto bi la ci upp galaj la la wax mo la gëna nor mo la gëna yaq bu len fatte parkingu super yi li taxone ñu ne dañ ko fi jëlé lan la won moy super yi baxuñu nañu indi ay tata ara tata yi tay li super yi doon def ci ngon tata yi double nañ ko li njaga njaay doon def ci ay crime bis yi doublé nañ ko lutax parce que kenn ragalul kenn koy ragal waji nga xamné boko joxé 1000 francs nga am li nga bëgg lokay ragalé waji boko joxé 2000 francs nga am li nga bëgg nokay ragalé noy nekk ya gis na chauffeur bo xamné dañu am mbacké dëj mbacké ñi dem jaalé ji ñi ñibisi amuñu auto ñu nañu fo ngeen dem ba Touba jël auto ñew ñu dem ba Touba jël auto ñew chauffeur bi yorul permis fiñ ñu ñëk droité ñu nako permis bi mu xol ci kaw gisul dara mu ubbi sac bi gisul dara mu jog fi mu tok gisul dara ñun ñu ngi ci kanam ñu koy xol mu ubbi fu nek gisul dara mu na waja permis bi dama ko fatte de waji nako waccal mu wacc ñom ñaar ñu and dem ñëwaat mu ñëw taal dem yob lan la ko jox ku yeru permis xolal Touba ba Dakar kon situation yi dafa bari asbab yi dafa bari sabab yi dafa bari kenn mun ko wax bam jeex lolo tax mbok julit yi li xew di xew chaque jour nga deg jël nañ ay mesure jël nañ ay mesure ay permis de point ay nangam ak nangam waye dara du soti ndax doomu adama yi sen jikko ye ya nga gis ki di dawal waxuma sax comport waxuma sax dara ci auto bi waye mom comportement rek ki warul dawul auto li mu sol rek warul taw warul tok fi mu tok ak melokanam ak ni mu mel ak ñangaayam ak han ki warul dawal auto melokan bi rek amna ño xamne so xolé sen auto rek jarul nga ci dugg bo ci dugg dem alakhirah mais sen melokan rek ngay xol ak niñ mel ak liñ sol ba ca teggu moy xol chauffeur bo xamne day dawal mandi joge nañ Casamance du année bi année bu yag ñu jël ben 7 place ñu ñëw ba ci dig all bi waji ne dafa am garab gumay jël fi garab may leen ma ñaari minute rek mu wacc jël gout duggu ñaari minute mu daal di génn taw ñëw yëkëti tubey ji ana wa bismillah suñ dawe ba ci ak mu daal di ubbi gout bi guux tuuti uy tek amna commandant lon ko tuddu Ousmane Diouf su waji ubbe guttu bi guux rek day gestu xol ma mang ci ginaaw ndeke waji sum sum lay nan biñu egge kaw rak lañ ko xam ndax lan auto bi dawal nako ba échappement bi toj 3 fois ilah ilah des bi egge kaw rak ñu ne saway mu ne wa ñu ne ko ñun Dakar lañ jëmon waye wacce ñu non bu ngeen togon 2 minutes ma yobulen Dakar ñu ne ko deet may ñu rek ha ñu wacc ñun put benen auto xolal lool sum sum ndeke lay nan ci all bi la ko jënde def ci guttu bob fan lañ jëm té mu ngi dajé gendarme mu ngi dajé douane mu ngi dajé police ko fu mu droit rek wacc joxe dara ñu dem bakañ li moy sabab ay dawal kat buy mandi fuñ jëm ha dawal kat bo xamné saway ay lok ay tankam sax jotul frein yi fu mu nek fam mu tegal ay njaganjay ay njaganay tok ci bu ko warna dawal auto kon accident yi sababi ñi ñoko partager nguur gi ñi nek ci kaw talibi di saytu auto yi ak ñi nga xamne nak ñoy ndey mbili gi ñoy auto yi comportement yu ñaaw rewande wiccax loxo da ngay gis ku wara rey ku wara mbeuk nit mu recc nga ni ko am nga sens mak nga saga ko am nga sens suma la fekkon dina la koko xam nga ne dawul rey nit dañu xamul nak ci li nek ci rey nit motax suko xaw suñ ko xamone danañ ndanku danañ tey danañ xamne aduna dina jeex danañ dem ci borom bi tabarak wa taala ëlëk dajé ak mom kon yi ñuy def yëp danañ ci genn aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله اما الاسباب باتاي سي سبب ييغا خامني مو ديس موي داو يين فيتيس سي كاو تالي بي فيتيس يو خامني لير نالا لير يالا لي اوتو وارو كو داو likoy waral nak moy nek place sangam ba tardé ngani na egg place sangam heure bima waron yegg fe ba tax teggu nga teggu ci talibi auto bi di naw ngay doubler de gauche à droite nga gis kuy doubler troisième position nga gis kuy doubler auto ñaari 16 21 yu tégalu nga gis kenn di len doubler légui doubler nga wara raser wu benen auto jakarlo ak yow fu nit ñoo ñu jëm ñep nga ray len ba paré dem te di nelaw ben chauffeur mu ngi ci juma ji tok ma ak mom ñu and julli ci juma mané ko yo lan mo tax accident yi bu amé chauffeur yi duñ dé mu né ma dañuy joxé ñeneen ni buñu jakarlo accident rek benen L bi lañuy joxé ñom biñu nekkul bi su ko défé ñom dañuy blessé rek lo accident bi metti dañuy blessé mu né sa yo déggé chauffeur bi déna moy dafa yéxa gis accident bi waye bu ko gisé muy ñew mu ne ñeneen ñi lay joxe maniko allah xolal lool ha motax nga gis accident nga ni ala ci nekkon fi ñu ne la ñepp dé chauffeur bi mom dafa daw jëñ ni la jaar ñu ne la dafa daw kon xam nga ni koku lool mbokk julit yi il faut li ñu sétat ko gaay neena ñu giné ñu ne dafa bari won accident cheikhou touré daali tek xaaliss bu bari mu ne ku deful accident bi li yow lañ koy jox année bi bu jexé mu ne ané bi jeex kenn deful accident mu ne yena ko tay ku fereeti nit ñu roy la ay mesure lañ wara tek ci tali bi permis à point yoy ñuy wax wala nangam ak nangam yoy ñuy wax dañ ko wara def duñu bayyi waji mu ray ay nit rek ñu daal di koy tej 2 mois mu daal di genn di doxi soxlaam après ñu joxat ko permis mu ne wa rayat ñeneen amna sauveur yo xamne li ñu ray ci ay nit kenn xamul numu toll bo yero bis 50 place nga def accident 14 morts yow warato dawal hein benen ba ca teggu da ngay gis ku pan daal di taxaw ci kaw tali bi amul benn panneau de signalisation buy wone ne amna lu fi nek xam nga lu ñuy dag diko tek ay xobu garab ngay gis ñu tek fi xobu garab ngay daw bu fekke ab dof nga bo xalaatul nga daw bané sarax ci ronu camion bi mbokk julit yi li nek suñu rew mi kenn mu ngi ko wax waye nak rew mi ni la mëna mel ndax ay nit munuñu réré yalla ba paré am jamm ay nit munuñu réré yalla réré sen yonent réré sen diiné ba paré daadi normal wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawm alqiyamati a'ma yalla lim wax moy deug yalla lim wax moy ay nit bu fekke dañu bëgg nité dañuy am iman suñu nok su iman ñaké nop ci ñom dootu ñu nek ay nit ikhwani yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena ata'anni min allah def ndank ci yalla la bok def ndank inna rifqa la yakunu fi shay illa zanahu ndank du lek ci dara lu dakoy rafetal gis nga ndank lepp lu mu dug rek mu rafet olof sax dañuy wax ne daw ndank dal ndank daw bu bax jeexna kon fokk ñu yarat doomu adama yi ba ñu xam suñu responsabilité ñu xam ne ñun duñu ay bayima so waré dugg ci auto xolal auto bi ngay dugg ki wara dawal auto bi war nañ xol ki moy kan ki lan la ki ñu wara jox permis xolal tay li tax ñuy changer permis nenañ genn walu permis yop fo la kan mo defal fo bi ñiko jëlé ki am permis bi mu ñew ñu xol permis bi ñu ne ko permis bi fo permis la mom nañ ko dé ku la ko défaral wala mom amna ko défaral suñ ko né diw moko défar ñu dem woy diw mom ne ko ya défar li ay dédé ay fo la rek nañ ko changer ñu dal di koy changer mu dal di jéxat yenen yiñ défarat dina am fo bu féké xaaliss bi mo am fo dollaro américain bi mo am fo euro bi mo am fo leppay am fo mbokk yi waye lan la dañu wara jël ay matukaay ba ñi nga xamne ñoy def fo fo yoyu buñ leen jappé sen morom yi xamne li kuko defati li moy dal sa kaw so déggé l'islam mu né ku ray nit nañ lay yobbu ba ci digg stade bi seugël buñ lay dor la bal buñ lay jël jaasi dag sa bop ñu dag sa bop wala bo saccé li nga xamné to bi nga xamné mom lañ wara dag sa loxo nañ ko def ci mbolo ñu indi la ba stade bi fess dal ñu daali tek loxo bi jël jaasi ji ne ko ci ciaw dagitu loxo bi jël nele ñu daali lak safara lak loxo bi wala ñu jël yobbu hôpital ñeneen ñokay gis duñ ko def keneen ki koy gis du ko def waye tay xola Senegal ko xulol mu daw jëli paka neena ma xaar ma ñew ñu nan ko dawal jaasi lay jëli de bu la fekke da lay ray parce que xamna ni après bu la rayé dara du ko ci fekk mo da ngay dégg nit ñi dañuy ray gudde ak beccëk hein accident yi gudde ak beccëk crime gudde ak beccëk Senegal moy dëkk bo xamné légui sa yo xiyé minimum di nga dégg fukki nit yu dé yo xamantene ni ñu déwé normalul dañ leena ray ñi dañ leena nangam ñi dañ leena wala chaque jour bo xeye di nga ko dégg minimum chaque jour di nga dégg fukki nit yo xamné ni ñu déwé normalul dé deug la wayé ni ñu déwé modul mo jaadout dem dañ ma yonné ben vidéo ben pitax bu tak ci fil courant Europe ñu wo sapeur pompier ñaari auto sapeur pompier ñoo tégalo wi ba yex fi pitax bi tak ci courant bi ñu arrêté circulation bi indi seen lengue bu ngand giri ay nit yek ñaar ñuy sauver pitax bi waji doon filmer affaire bi mu ne wallahi fi lay dé dootuma ñibi afrique ndax fi nek fi pitax mo gën nga nek afrique nit vidéo mo ngi ci sama portable pitax amna ñu mako envoyer fi ci mbokk ñu ngi ci jumaaji tok waji ne man dootuma ñibi fi lay dé xana deug fi accident day am car bi day kepp 50 personnes bu len faté élection Macky Sall ak Abdoulaye Wade Mustapha Niass Cortez am la taxone mu arrêté campagne am moy Cortez am auto bu mag bi mo daanu ay nit nek ci souf auto bi war sen kaw ñuy xaar giri bu joggé Dakar pour yëkëti ko pour ñu génné ñooñu ñëpp dé ñamu téggoon sen kaw dé xolal accident am ñuy xaar fi sax accident day am ngay xaar sa pompier 5 heures de temps waji la di talibi xolal talibi ni mu tangé safara sa ay 1 heure 2 heures 3 heures Allahu akbar waji te di tangay bi deret bi di soté ñi xaar sa peur bo yoyu ne auto bi amul won gasoil la ilaha illa fele pitax mo tak ci courant ci fil tanki la xaso muntul dem ñu téléphoner sa peur ñew fi yeen mbokk yi kan mo ñëmé ku gis fi mus muy fiber nga téléphoner sapeur ku ko ñëmé yëkëti sa lox Allahu akbar pourtant ñi ay nit rek lañ dé pourtant ay doomu adama leen ñu dé mais dañoo def seen bop ay nit ñun ñi def suñu bop ay rabo al waaw def suñu bop rabo al tay buñu fekkon fi kudé ñuy wo police wala gendarmerie wala ñuy wo sapeur billahi wallahi ta'ala bu doon fajar bala ñuy ñëw midi jot waxuma la nak accident bo xamantene de ngeen barki demb ñu ne ministre bi yor mbirum talibi ci bopam mo accidenté biñu woyé sapeur mu wara sauvé ñi mu andalal biñu woyé ambulance bi wara jël ci ñi mu andalal ambulance bi accidenté ambulance bi accidenté mom mi wara jël ci ñi blessé mu accidenté ba ay nit dé wala déggulén ci lolu waaw waaw légui nak mbokk yi lu ci dess lan mo def Sénégal légui kon est-ce que ni lañ nara togué rek di dé par kenn kenn ku génn rek dé do ñëwaat fi ma tok légui ci minbar bi bala ma yegg fi lama ben mbokk fekk na ma sama mag dafa accidenté légui xamagul mbokk bobu xamagul magam bi ci lan la nek ngeen ñaanal ko yalla yalla oyofal ko yalla oyofal ko kon deug deug mbokk julit yi war nañ xolaat suñu bop li yep nak liko waral moy febaru jikko ye yaq ba mëna tuñu defar dara war nañ xolaat suñu bop war nañ xolaat ñun ñoy ñan war nañ duggar suñu bir nek ñu ne ñun ñun ñoy ñan lool dafa jaadu mbokk julit yi yenenbi bi alayhi salatu wassalam neena ndank du nek ci dara ludul mu rafet yakamti du nek ci lenn ludul lu yaqku yakamti du nek ci lenn ludul yaq waye war nañu xamne ki nga xamne moy dawal wala mu nek ci kaw talibi wala ki defar talibi war na xamne ëlëk dana taxaw ci kanamu yalla kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ki defar dalañ ko laaj ëlëk li nga doon defar ndax yalla xamna sa yene ki nga xamne go taxaw ne ko saytul yoon wi lu melni ak lu melni jaadul mu taxaw fa nekkal fa bopam ki yor auto bi xamni auto bi warta dem wala mom melokan bi mu yor warta ci yor auto han nga gis ku bëgg tégalé Dakar ndar 3 fois Dakar ndar nga dem ko 3 fois ñëwaat boy ren barki dem dem na Dakar 3 fois ñëwaat lool doomu adama dina ko def nga yor ay doomu adama def len han ngay dawal fi fu nek nga dugg fa ak nit ñi doomu adama yi ba ko ku yexi rek Allahu akbar voyage won nañu genn bay ñew ñun ñi voyage won kuy wacc rek da nga daan mbokk yi ma ngi leen di denk yalla billahi wallahi ñun jëpp kuy wacc da ngay xol ñi ci auto bi ne leen ma ngi leen di denk yalla ba ngeen di yegg ndax dawal bu bon ak bu ñaaw ak talibi bo ci nekké ngay dem long voyage yi da ngay tit ba ngay yegg soy ñibis da ngay tit ba ngay egg ci kër ndax li ngay gis ci kaw talibi ni mu grawé mbokk julit yi li lepp nak nuna li lepp nuna waye bu nu defarate suñu bop la mbir mi di bax waye bu nu lanké melni ni rek lay continuer day gëna graw inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yalla du soppi ay nit nit ñi ñoy soppi seen bop yalla du soppi kenn kenn du tok naan hatta yahdiyani allah ba yalla jubal ma muk yalla du jubal kenn ya jubal sa bop wal ladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana yalla neena ñi jema gor gor lu pul jup ñom lay gor ñom lay tek ci yoon yi mbok julit yi ginaaw khutba bi no ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu soppil ñu suñu rew ci melokan yu ñaaw yu ñu nek waye batay insha allah suñu paré julli fekk nañ fi ay mbokk yo xamantene dañoo tawat am ay ordonnance fekk na ay nit yi ñew kër ga amna ño xamne fekk nañ ma fa tay ci suba ño ñep nek ci ay jafé jafé ci ay tartar suñu paré julli insha allah ku leen mëna dimbali insha allah nga jox borom zile yi zone yi liñ leen di dimbalé buñ paré ñu seddel leen ko ño ngi ñaan suñu borom jalla jalaluhu azza kamalu yalla yalla def ci ñun deg ak top yalla ñu yalla nangul nangul leen اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل